สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณกับเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในรายการธรรมรับอรุณแห่งนี้เรานำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังพระพุทธเจ้านี้กว่าจะอุบัติขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานมากเป็นความยากมากเป็นความเพียรที่ต้องมีขึ้นมามากจึงเป็นการที่เรียกว่าเหมือนกับเหตุการณ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เกิดขึ้นโดยเอกเทศเลยแบบนานๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้เป็นช่วงแต่ว่าอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับการที่ถ้าโลกของเราใบนี้มีน้ำท่วมโลกทั้งหมดเป็นนันเดียวกันหมดเนี่ยไม่มีส่วนที่เป็นดินเหลืออยู่เลยแต่คือในตอนนี้โลกของเราเป็นน้ำสามส่วนเป็นดินหนึ่งส่วนใช่ไหมแต่ถ้าโลกของเราใบนี้น้ำท่วมทั้งหมดส่วนที่เป็นดินไม่มีเหลือเลยมีแต่ส่วนที่เป็นน้ำทั้งสิ้นทั้งหมด4ส่วนแต่แล้วในโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยน้ำนี้มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดเต่านี้ร้อยปีก็โผล่ขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่งแต่ในผืนน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ก็มีแอกไม้ไผ่อันหนึ่งแต่ที่มีรูอยู่รูเดียวการที่เต่าตัวนี้ร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่งแล้วเอาหัวเข้าไปอยู่ในรูของแอกนี้พอดีเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นนี้ยากมากคือบางทีโผล่หัวขึ้นมาแล้วอาจจะโดนแอกก็จริงแต่ไม่เข้ารูแล้วก็รอไปอีกร้อยปีน่ายาวนานมากกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักครั้งหนึ่งคนที่จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านผู้ฟังเราก็ต้องเรียกว่าทำบารมีมาสร้างบารมีมาแต่คนที่มีความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์แต่โพธิสัตว์นั้นสัตวะนี้อันนี้ก็มาจากภาษาสันสกฤตด้วยแต่เอามาใช้ในภาษาบาลีซึ่งหมายถึงว่าความที่ยังคล้องอยู่แต่ความที่ยังคล้องอยู่ในความเป็นสัมมาสัมโพธิญาณแต่คือคล้องอยู่ในโพธิญาณน่ะบุคคลคนนี้ที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็คือยังคล้องอยู่ในโพธิญาณยังคล้องอยู่ในความที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนเต่านี่แหละที่พยายามโผล่หัวขึ้นมาทุกร้อยปีร้อยปีเดี๋ยวจะมาเจอแอกสักอันหนึ่งเนี่ยแม่มันยากมากยาวนานมากยาวนานขนาดไหนแล้วก็นี่คืออุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านผู้รู้เนี่ยท่านก็อธิบายขยายความว่าไอ้ตรงความยาวนานเนี่ยแต่มันก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันแต่เพราะว่าความแตกต่างกันของสัมมาสัมพุทธเจ้าในมีอยู่3ประเภทนะครับเจ้าได้เคยพูดในรายการอยู่ที่พูดถึงว่าความเป็นพุทธะเนี่ยมีประเภทอนุพุทธะปัจเจกพุทธะใช่ไหมแล้วก็มีสัมมาสัมพุทธะอนุพุทธะนี่ก็คือเป็นพุทธะคือผู้รู้ตามผู้อื่นรู้ตามสัมมาสัมพุทธะนี่คืออนุพุทธะส่วนปัจเจกพุทธะนั้นก็คือเป็นผู้รู้ด้วยตัวของตัวเองแต่ไม่สามารถที่จะบอกสอนคนอื่นให้รู้ตามได้ส่วนอันดับที่3คือสัมมาสัมพุทธะนั้นคือตัวเองรู้ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็สามารถที่จะบอกสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วยความรู้ที่เกิดขึ้นนี้มีความสมบูรณ์มีความเต็มที่เลยก็จึงใช้สัมมาสัมพุทธะทีนี้ในสัมมาสัมพุทธะเองก็ตามในสัมมาสัมพุทธะนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นอีก3ส่วนนะ3อย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาทิกะสัมมาสัมพุทธะนะศรัทธาทิกะสัมมาสัมพุทธะแล้วก็วิริยาทิกะสัมมาสัมพุทธะนะแตกต่างกันตรงไหนก็คือแตกต่างกันในเรื่องของบารมีที่บำเพ็ญมาคือในสัมมาสัมพุทธะประเภทแรกเนี่ยจะใช้ปัญญาในการที่บำเพ็ญบารมีมานั้นโดดเด่นในเรื่องนี้นั่นคือใช้ทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าโดดเด่นในเรื่องของปัญญาในสัมมาสัมพุทธะประเภทที่2ก็ใช้ทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าโดดเด่นในเรื่องของศรัทธาส่วนในข้อที่3สัมมาสัมพุทธะประเภทวิริยาทิกะเนี่ยก็คือเป็นสัมมาสัมพุทธะนั่นแหละเก่งทุกเรื่องแต่ว่าโดดเด่นในเรื่องของวิริยะคือความเพียรซึ่งเป็นสัมมาสัมพุทธะเหมือนกันรู้ได้ด้วยตัวเองเหมือนกันเป็นพุทธะเหมือนกันสามารถบอกสอนคนอื่นได้เหมือนกันมีความเข้าใจในเรื่องธรรมะมีความเป็นภความีผู้ที่จะตรัสรู้ตามได้เหมือนกันแต่แตกต่างกันในเรื่องของลักษณะอะไรที่โดดเด่นซึ่งความโดดเด่นในแบบไหนแบบไหนไม่ว่าจะเป็นปัญญาทิกะศรัทธาทิกะหรือวิริยะทิกะเนี่ย ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเวลาด้วยในเวลาในเรื่องการบำเพ็ญความเพียรขึ้นมาอันนี้คือข้าพเจ้าต้องการจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบว่าความจะปรากฏขึ้นของสัมมาสัมพุทธะสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันยาวนานมากโดยถ้าเป็นประเภทที่เรียกว่าปัญญาธิกะนั่นคือหมายถึงสมณโคดมของเราเนี่ยนะเป็นสัมมาสัมพุทธะประเภทที่เรียกว่าเป็นปัญญาธิกะก่อนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธะในชาติปัจจุบันนั้นที่เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้มาเป็นบารมีมาแล้วหลังจากที่มีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้พยากรณ์เอาไว้นะว่าบุคคลนี้ภายในภายภาคหน้าอีกสี่อสงไขยแสนมหากัปข้างหน้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ซึ่งคำนี้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะได้เคยได้ยินอยู่เป็นประจำสี่อสงไขยแสนมหากัปก่อนหน้านั้นจะต้องมาเป็นบารมีมาแล้ว9อสงไขยก่อนหน้านั้นอีกต้อง7อสงไขยในการที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ตั้งไว้ในใจยังไม่ได้พูดออกมา7อสงไขยพูดออกมาด้วยอยู่9อสงไขยแต่9อสงไขยเสร็จแล้วกว่าจะได้รับการพยากรณ์จากพยากรณ์ไปแล้วก็ต้องอีก4อสงไขยกับอีกแสนมหากัปในคำนี้อสงไขยก็ตามมหากัปก็ตามระยะเวลาตรงนี้มันยาวนานเท่าไหร่อันนี้คือเป็นปัญญาธิกะเท่านั้นนะส่วนวิริยะธิกะนี่ก็ยาวนานขึ้นไปอีกในช่วงในการมาเป็นบารมีที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้ก็14อสงไขยปรารถนาไว้เปล่งด้วยวาจาอีก18อสงไขยหลังจากได้รับการพยากรณ์ทำมาอย่างบากบั่นแล้วก็ต้องไปอีก8อสงไขยกับอีกแสนมหากัปแต่ส่วนวิริยะธิกะก็ยาวขึ้นไปอีกเอาเรามาดูตัวเลขตรงนี้กันก่อนท่านผู้ฟังนั่นคือเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่าไอ้เจ้าเต่าตัวหนึ่งที่มันตาบอดอยู่ในน้ําจะโผล่ขึ้นมาหายใจทุกๆร้อยปีแล้วหัวซุกเข้าไปพอดีเนี่ยมันยาวนานขนาดไหนในตัวเลขที่เรานับในที่นี้เริ่มจากศัพท์ในที่นี้ก่อนแต่ที่พระพุทธเจ้าเรียกในที่นี้ก็คืออสังขยะนั่นคืออสงไขยภาษาไทยเราเรียกว่าอสงไขยอสงไขยเนี่ยหมายความว่านับไม่ได้เอานับไม่ได้แล้วจะมานับว่า7อสงไขย9อสงไขยหรือกี่อสงไขยอสงไขยเนี่ยมันจะนับยังไงนั่นคือมันเยอะมากจนนับไม่ได้เราเริ่มจากตรงที่เรียกว่าอสงไขยปีซะก่อนนะอสงไขยปีเนี่ยคือเลข1แล้วก็ตามด้วย0140ตัว1คูณ10ยกกำลัง140นั่นคือ1ตามด้วย0ทั้งหมด140ตัวนี่คือ1อสงไขยปีและจะมีสมัยที่มนุษย์นี่มีอายุยืนมากๆนั่นคือประมาณ1อสงไขยปีแต่มนุษย์เนี่ยนะอายุยืน1อสงไขยปีนี่คืออายุมนุษย์ในสมัยก่อนนั้นที่ยาวนานมากแล้วมันจะมีสมัยหนึ่งที่ว่าเริ่มมีอกุศลธรรมอะไรกันเกิดขึ้นใช่ไหมพอเริ่มมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอายุของมนุษย์เนี่ยก็จะค่อยๆลดลงคือในทุกๆ1รอบของอายุเขาก็จะอายุลดลง1ปีอายุลดลงทีละปีละปีจากที่อายุมนุษย์มีอายุ1ตามด้วย0 140ตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะกี่ล้านล้านล้านล้านล่ะคือไม่ใช่140ปีนะแต่1ตามด้วย0 140ตัวคือถ้าตามด้วย0 2ตัวอันนี้คือ100ปีตามด้วย0 4ตัวอันนี้คือ 10,000 ปีนะแต่ตามด้วย0 140ตัวอันนี้คือเป็นล้านล้านล้านล้านนู่นเลยไม่ต้องพูดถึงมันเท่าไหร่อันนี้ก็เรียกว่าอสงไขยปีแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอายุมนุษย์ก็จะค่อยๆลดลงทีละปีในทุกๆ1รอบก็จะลดลงปีหนึ่งทุกๆ1รอบก็จะลดลงปีหนึ่งในช่วงเวลาที่มนุษย์อายุลดลงจาก1อสงไขยปีเนี่ยลดลงลดลงลดลงลดลงจนเหลือ10ปีนั่นคือในปัจจุบันเนี่ยอายุมนุษย์ของเรามี100ปีถูกไหมถ้าผ่านไป1รอบก็คือ100ปีเนี่ยอายุมนุษย์ก็ลดลงอีกปีหนึ่งก็คือเหลือ99ปีในทุก100ปีอายุมนุษย์ก็จะลดลงอีกปีหนึ่งก็เหลือ98ปีนั่นคือในที่นี้หมายถึงรุ่นต่อๆไปสมมติรุ่นลูกของเราอายุของลูกของเราเนี่ยก็จะน้อยกว่าอายุของเราไป1ปีนี่คืออัตราส่วนที่ได้อธิบายเอาไว้นะในการที่ว่าพอมีอกุศลธรรมเจริญขึ้นมากขึ้นด้วยความที่มีอกุศลธรรมมากขึ้นเพิ่มขึ้นสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทำให้อายุมนุษย์เนี่ยมันลดลงลดลงนะจากที่1อสงไขยปีคือ1ตามด้วย0 140ตัวลดลงรอบละ1ปีรอบละ1ปีรอบละ1ปีลดลงไปเรื่อยๆนะเด็กที่เกิดขึ้นมารุ่นใหม่ก็อายุน้อยกว่าพ่อแม่ลงไป1ปีทีละปีละปีปี1ปี1แต่ในทางคณิตศาสตร์นะท่านผู้ฟังนะศูนย์แต่ละตัว ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันอย่างเช่นว่าจาก10ไป100นะจาก10ไป100ศูนย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงต่างกันแค่ตัวเดียวใช่ไหมศูนย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงต่างกันแค่ตัวเดียวมันคือนับได้99ครั้งจาก10ไป100นะแต่ถ้าจาก1ล้านเป็น10ล้านนะจาก1ล้านเป็น10ล้านนะศูนย์ก็ต่างกันแค่ตัวเดียวนะศูนย์ต่างกันแค่ตัวเดียวแต่จากหลักล้านเป็นหลัก10ล้านเนี่ยโอ้โหมันตั้งเกือบ10ล้านเนี่ยไม่ใช่แค่99ครั้งเพราะฉะนั้นยิ่งศูนย์มากเท่าไหร่เนี่ยตัวเลขศูนย์เนี่ยนะมีมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่เนี่ยไอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนศูนย์ที่จะตามต่อมาเนี่ยมันจะยิ่งยากแต่มันจะยิ่งช้ามันจะยิ่งใช้เวลามากแต่ถ้ายิ่งศูนย์เลขน้อยๆที่มันใกล้1มากเท่าไหร่ในการเพิ่มหรือการลดของมันตรงนี้จะไวขึ้นที่พูดตรงนี้ก็คือหมายความว่าอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอายุมนุษย์นะจาก1อสงไขยปีเนี่ยคือ1แล้วก็ตามด้วยศูนย์อีก140ตัวลดลงลดลงลดลงจะลดลงช้ามากในช่วงแรกๆลดลงลดลงลดลงเหลือ80,000ปี 40,000 ปีจนกระทั่งเหลือปัจจุบันเนี่ย100ปีเนี่ยแล้วก็จะลดลงลดลงจนกระทั่งเหลือ10ปีเนี่ยไอ้ช่วงที่มันใกล้ๆ10ปีเนี่ยมันจะรวดเร็วยิ่งขึ้นจะรวดเร็วยิ่งขึ้นจนกระทั่งเหลือ10ปีแล้วก็เริ่มทํากุศลธรรมขึ้นมาใหม่แต่อยู่ในสัตตันตระกับแล้วมีความร้อนใจมีความเดือดร้อนเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทําความดีกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอายุมนุษย์จาก10ปีนะรุ่นต่อไปเด็กเกิดมาใหม่ก็อายุมากกว่าพ่อแม่ไปทีละปีละปีนะรอบต่อไปรุ่นต่อไปก็อายุเพิ่มขึ้นทีละปีละปีนะจนกระทั่งจาก10ปีมาเป็น100ปีเพิ่มตอนแรกๆก็อาจจะดูเร็วอยู่แต่พอเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวตั้ง 80,000 ปีจนกระทั่งเกินขึ้นไปนู่นจนถึงอสงไขยปีอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้1รอบจากที่อายุมนุษย์ลดลงจาก1อสงไขยปีจนเหลือ10ปีแล้วกลับเพิ่มขึ้นเป็น1อสงไขยปีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า1อันตรกับ1อันตรกับ1อันตรกับแบบนี้คือ1รอบของอายุมนุษย์ที่จากมากที่สุดลดลงไปจนเหลือน้อยที่สุดแล้วกลับมาเพิ่มมากที่สุดอันนี้คือ1อันตรกับนับไปอย่างเงี้ย64ครั้งเรียกว่าอสงไขยกับนะอสงไขยกับนับไป64ครั้งอสงไขยกับนี้ก็มีอยู่4ประเภทนั่นคือช่วงเวลาที่จักรวาลสังสารวัฏเนี่ยมันกําลังระเบิดบึ้มบึ้มมันกําลังพินาศอยู่อันนี้ก็ประเภท1ประเภทที่ว่ากําลังพินาศแล้วตั้งอยู่นี่ก็ประเภทที่2นะจักรวาลของเรานี้จะมีช่วงเวลาที่มันขยายตัวออกกําลังสร้างขึ้นกําลังเริ่มเจริญขึ้นอันนี้คือประเภทที่3แล้วก็ช่วงเวลาที่มันเจริญขึ้นแล้วก็คงที่เรียบร้อยดีอยู่อันนี้คือประเภทที่4แต่มนุษย์เราก็จะมีอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นประเภทที่3และประเภทที่4นี้เท่านั้นนั่นคือในช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลนี้ขยายตัวออกและกําลังเริ่มเจริญขึ้นกําลังเริ่มพัฒนาขึ้นอันนี้คือช่วงที่เป็นอสงไขยกับมีอยู่4ประเภทแต่ละประเภทก็จะยาวนาน64อันตรกับพูดง่ายๆว่าในอสงไขยทั้ง4ประเภทเนี้ยจะยาวนานเท่ากับ256อันตรกับซึ่งใน1รอบของอสงไขยกับที่จักรวาลเริ่มขยายตัวออกเริ่มคงที่จากคงที่ก็เริ่มพังเริ่มหดตัวแรงดึงดูดเริ่มมากจนกระทั่งทุกอย่างพังทำลายหมดอันนี้1รอบตรงนี้เรียกว่า1มหากับ1มหากับนะท่านผู้ฟังลองฟังตามให้ดีใน1มหากับนี้คือ1รอบที่สังสารวัฏนี้จากที่เจริญเต็มที่นะไปไม่เหลืออะไรนะนี่คือ1รอบ1มหากัปนะใน1มหากัปนี้ที่แบ่งเป็น4ส่วนในขณะที่กําลังเจริญขึ้นตั้งอยู่กําลังทําลายแล้วก็ทําลายอยู่เนี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยมี64อันตรกัปนะ1อันตรกัปนั้นคือช่วงเวลาที่อายุมนุษย์เพิ่มขึ้นจาก1อสงไขยปีค่อยๆลดลงลดลงจนเหลือ10ปีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมีอายุเท่ากับ1อสงไขยปีนะหมายความว่า1ตามด้วย040ตัวเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า1อันตรกับทั้งหมด64อันตรกับจึงเป็น1อสงไขยกับ4อสงไขยกับจึงเป็น1มหากับแสดงว่า1มหากับเนี่ยเท่ากับ256อันตรกับ256อันตรกับนี่คือ256รอบของการที่อายุมนุษย์จะลดจากมากที่สุดไปเหลือน้อยที่สุดแล้วเพิ่มขึ้นมามากที่สุดเป็นตัว V เนี่ยทั้งหมด256ครั้งจึงจะเป็น1มหากัปพระพุทธเจ้าในตัมมุฟังต้องบำเพ็ญบารมีเท่ากับ4อสงไข ท่ากับ 100,000 หมากับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ต้องบำเพ็ญบารมีหลังจากที่ได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยก็ต้องอีก 100,000 หมากับอันนี้เป็นอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้น 100,000 มหากัปเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่รอบล่ะท่านผู้ฟังของความที่อายุมนุษย์จะจากมากที่สุดลดไปน้อยที่สุดเพิ่มมามากที่สุดอันนี้เรานับเป็นรอบหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าอันตรกัปนั้น 100,000 มหากัปเนี่ยเท่ากับ25ล้านกับ 600,000 อันตรกัปนั่นก็คืออายุมนุษย์เนี่ยวนไปเถอะ25ล้านรอบแต่ยังขาดอยู่ด้วยซ้ําขาดไปอีก 600,000 รอบก่อนที่จะครบเป็น 100,000 มหากัปพอดี100,000 มหากัปแล้วยังไม่สุดอีกนะท่านผู้ฟังยังต้องไปอีก4อสงไขยซึ่ง1อสงไขยก็เท่ากับ64อันตรกัปแต่ถ้า4อสงไขยหรือ8อสงไขยหรือ16อสงไขยก็นับกันเข้าไปแต่เพิ่มไปเป็น256รอบเพิ่มไปอีก512รอบหรือเพิ่มไปอีก1024รอบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับจำนวนรอบของความที่อายุมนุษย์จากมากที่สุดไปเหลือน้อยที่สุดแล้วกลับมามากที่สุดอีกครั้งหนึ่งเป็น1รอบเนี่ยโพธิสัตว์หลังจากที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยจะต้องใช้เวลาไปอีก25ล้าน6แสนรอบเป็นอย่างน้อยกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งโหมันยาวนานมากท่านผู้ฟังแต่จะไปนับว่าเป็นกี่ปีกี่ปีเนี่ยโหมันยากมากนั่นจึงเป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าได้ระบุเอาไว้ล่ะนะว่าเหมือนเต่าตัวหนึ่งที่ตาบอดร้อยปีขึ้นมาให้ใช้สักครั้งหนึ่งโอกาสที่มันจะเอาหัวเข้าไปซุกอยู่ในรูที่มีอยู่ในแอกไม้ไผ่พอดีเนี่ยมันยากมากมันยาวนานมากโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นได้น้อยมากแต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มีได้ยังไงเพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยแห่งความเกิดขึ้นของสัมมาสัมพุทธะอยู่แน่นอนว่าเหตุปัจจัยนั้นคือเรื่องของใจแต่บอกว่าใจมีความคล่องอยู่ในโพธิญาณแต่คนที่เป็นประเภทนี้เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ปรารถนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นพุทธภูมิแต่พุทธภูมินั้นมีความดีมีความงามแน่ล่ะแต่ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากกว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีในช่วงการบำเพ็ญบารมีนั้นก็เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ในระยะเวลาไม่ต้องพูดถึงพูดมาตั้งกี่นาทีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเข้าใจหรือเปล่าแต่มันยาวนานมากศูนย์ไม่รู้กี่ตัวนะนับกันเนี่ยนับกันก็ไม่หวัดไม่ไหวเพราะมันนับไม่ได้แต่มันยาวนานมากถามว่าเหตุปัจจัยที่จะทําให้ใครสักคนใดคนหนึ่งที่ยังคล่องอยู่ในโพธิญาณยังปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยจะทําโพธิญาณไม่ใช่เป็นโพธิญาณธรรมดาแต่เป็นสัมมาสัมโพธิญาณให้เกิดขึ้นได้เนี่ยแล้วก็มีหลายๆท่านได้พูดถึงเรื่องบารมี10อย่างในขั้นธรรมดาขั้นอุกฤษต่างๆกันไปเนี่ยเป็น30ขั้นเดี๋ยวซึ่งคิดว่าหลายๆท่านผู้ฟังอาจจะได้เคยได้ฟังได้ยินกันมาบ้างแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธะของตัวพระองค์เองแต่ว่าตัวพระองค์เองเนี่ยทำอะไรๆมาจึงได้มีความเป็นสัมมาสัมพุทธะแน่นอนหนึ่งในความเป็นสัมมาสัมพุทธะนั้นก็คือความที่มีมหาปุริสลักษณะ32ประการนะเช่นว่าฝ่าเท้าเนี่ยก็จะถูกต้องพื้นพร้อมกันแต่จะยกขึ้นจะจดลงก็จะถูกต้องพื้นพร้อมกันหรือความที่จะมีเนื้อนุ่นหนาในที่7แห่งนะคือที่มือที่บ่าที่คอหมายถึงที่ร่างหลังเนี่ยจะมีเนื้อนุ่นหนาเป็นต้นหรือความที่จะมีตาสีเขียวหรือความที่จะไม่ย่อตัวลงสามารถที่จะสัมผัสเข่าได้ด้วยมือทั้งสองอันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการแต่ที่จะมีลักษณะเหล่านี้ได้ก็ได้อธิบายถึงท่านผู้ฟังแต่ว่าได้ทำสิ่งใดๆมาในความที่จะได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธะตรงนี้และข้อแรกนั้นคือตัวของบุคคลนั้นจะต้องมีความบากบั่นในกุศลธรรมทั้งหลายในเรื่องของสุจริตทั้งทางกายทางวาจาทางใจมีการบริจาคทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติดีประพฤติชอบในมารดาบิดาดูแลมารดาบิดาอย่างดีปฏิบัติให้ถูกต้องในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสมณพราหมณ์มีการอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลในกุศลธรรมทั้งหลายทุกๆอย่างนะทำมาให้หมดเลยนะตัวเองทำเองด้วยชักชวนคนอื่นทำด้วยตัวเองทำเองด้วยชักชวนคนอื่นทำด้วยแล้วทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ยิ่งอันนี้คือจะเป็นเหตุแห่งการได้สัมมาสัมโพธิญาณในข้อที่1สําหรับผู้ที่เป็นโพธิสัตว์แต่ถ้าปรารถนาความเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยตัวเองต้องทําตรงนี้จะไปเป๋เก๋ไขวในเรื่องของการทําไม่ดีทําชั่วด่าคนอื่นไม่ได้เลยและข้อที่2จะต้องเป็นผู้ที่บรรเทาความสะดุ้งหวาดเสียวของผู้อื่น นะจัดการรักษาคุ้มครองโดยธรรมนะคือช่วยดูแลคนอื่นด้วยนะช่วยดูแลในการที่ไม่ให้เขามีความหวาดกลัวมีภัยใดๆนะซึ่งการดูแลการรักษานั้นก็ต้องเป็นไปโดยธรรมนะไม่เป็นไปด้วยอาทยาไม่เป็นไปด้วยสัตราอันนี้คือข้อที่2นะในข้อถัดมาเป็นเรื่องของการที่ไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามการไม่กล่าวเท็จการไม่พูดส่อเสียดการไม่พูดเพ้อเจ้อการไม่พูดคำหยาบคือศีลทั้ง7ข้อในเรื่องของกายวาจาอันนี้รักษาให้ได้ยังรวมถึงเรื่องของการเลี้ยงชีพด้วยนะเลี้ยงชีพชอบมีสัมมาอาชีวะละมิจฉาอาชีวะนะตัวเองทำเองด้วยชักชวนคนอื่นทำด้วยนะเป็นประธานในกิจการงานที่จะเป็นเกี่ยวเนื่องกับด้วยการกุศลนะชักชวนผู้อื่นในการสมาทานประพฤติเรื่องกายวาจาใจเป็นสุจริตรักษาศีลรักษาอุโบสถพวกนี้นะทำให้มากนอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่ไม่มักโกรธนะไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกด่าถูกว่าก็ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่คุ้มแค้นไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนั่นคือต้องไม่โกรธเลยนะไม่โกรธแล้วนะไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักด้วยมองดูผู้อื่นด้วยสายตาแช่มชื่นมองดูตรงๆนะมองดูด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่นะต้องทำอันนี้ด้วยนะจะไปถลึงตาค้อนควักไม่พอใจเขาโกรธเขาไม่ได้นะคุณจะทำความเป็นสมาสมโภชญาณไม่ได้และนอกจากนี้ยังต้องรู้จักการสังเกตชั้นเชิงของมหาชนนะรู้ได้สม่ำเสมอรู้ได้เองรู้ว่าคนนี้ควรกับของสิ่งนี้คนนี้พิเศษกว่าคนนี้คนนี้ควรกับของสิ่งนั้นนะแล้วก็จัดหากระทำสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลนั้นๆนั้นๆแต่ต้องรู้ชั้นเชิงของมหาชนด้วยแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ใคร่ต่อประโยชน์นะคือหมายถึงหวังเรื่องที่เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลานะหวังเรื่องที่จะมีความเกื้อกูลมีความผาสุกมีความเกษมนะเช่นเรื่องศรัทธาศีลจาคะตัวเองทำเองด้วยสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ด้วยนั่นคือสงเคราะห์เขาด้วยศีลสงเคราะห์เขาด้วยปิยวาจาด้วยการให้สิ่งของด้วยการประพฤติตนที่พอเหมาะมีการวางตัวเสมอกันและแน่นอนคนที่จะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องมีการให้ทานนะให้ทานด้วยของดีๆด้วยของควรเคี้ยวควรลิ้มควรดื่มควรบริโภคมีรสประณีตมีการที่จะแนะนำคนอื่นในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมะแนะนำในเรื่องสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แนะนำในเรื่องสิ่งที่จะเป็นวิชาชีพบอกศิลปวิทยาข้อประพฤตินะหวังว่าสัตว์อื่นๆบุคคลอื่นๆเนี่ยจะรู้ได้รวดเร็วปฏิบัติได้รวดเร็วนะมีการงานการอาชีพช่วยเหลือคนอื่นด้วยนี่คือลักษณะของโพธิสัตว์คนที่มีความปรารถนาในการเป็นสัมมาสัมพุทธะต้องปฏิบัติในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วถึงจะมาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้ไม่ใช่เวลานิดเดียวแต่ทำมานานมากทำมาเนืองๆทำมาอย่างมากไม่ใช่เฉพาะในโลกมนุษย์รวมถึงสวรรค์เทวดาคุณไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆก็ทำข้อปฏิบัติเหล่านี้ทำอย่างไม่หยุดหย่อนนานเท่าไหร่ตะมูฟังโอ้โหนานมากนะคือข้าพเจ้ามาพูดเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะฟังได้ไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะยินดีหรือพอใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเพราะอะไรเพราะคนที่จะฟังในตอนนี้ได้แล้วรู้เรื่องเนี่ยนะคือคนที่มีจิตใจปรารถนาที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะฟังรู้เรื่องจะฟังเข้าใจแต่ส่วนคนที่ไม่ได้ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะง่วงหาวนอนไปละจะฟังไม่รู้เรื่องละจะคิดเพลินไปทางอื่นละแต่เพราะจิตใจมันคนละแบบกันแต่ถ้าบอกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโพธิสัตว์เขามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานถ้าสนใจในเรื่องธรรมะเขาจะตั้งใจฟังอย่างดีแต่ในขณะที่คนที่เป็นโพธิสัตว์ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้มีคนพูดเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วก็จะไม่ได้ใส่ใจฟังเท่ากับการที่จะมาพูดเรื่องความเป็นโพธิสัตว์การที่จะหาบริวารการที่จะชักชวนคนให้มาทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจเขาจะไม่ได้น้อมไปในทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้แต่จะน้อมไปในการที่จะหาบริวารในการที่จะสงเคราะห์เอื้อประโยชน์กับคนต่างๆและจิตใจจะเป็นคนละแบบกันและที่ข้าพเจ้าเอาเรื่องนี้มาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยคือข้าพเจ้าไม่ได้เป็นโพธิสัตว์นะข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ฟังคำสอนของสมณโคดมแต่เป็นสาวกในธรรมะวินัยนี้แต่ที่เอาเรื่องของโพธิสัตว์เรื่องของพุทธภูมิมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นเพราะว่าก็จะมีผู้ฟังส่วนหนึ่งแต่ที่ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเป็นโพธิสัตว์อยู่ แต่บุคคลเหล่านี้เขาต้องทําความดีเขาจะต้องมีความรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ว่าการที่เราจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตข้างหน้าได้จะต้องมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้และมันไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวต้องอดทนต้องมีใจที่ยิ่งใหญ่เป็นมหากตะต้องมีความมั่นคงในเรื่องกุศลธรรมต่างๆต้องมีความไม่โกรธศีลนี่เป็นพื้นฐานเลยต้องทําให้ได้อยู่แล้วแต่ยังจะต้องคอยสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นบอกศิลปวิทยาข้อประพฤติต่างๆใดๆแสวงหาความรู้อยู่เรื่อยๆใครเป็นนักปราชญ์บัณฑิตเข้าไปหาเข้าไปไถ่ถามหาความรู้แต่จะต้องมีเมตตาคอยที่จะสมานญาติมิตรชาวเกลอให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันยินดีชื่นชมในความสามัคคีของเขาแต่เป็นผู้ที่คอยรู้จักสังเกตชั้นเชิงของบุคคลรู้จักคนนี้รู้จักคนพิเศษรู้จักคนธรรมดาสายตานั้นก็ต้องดูด้วยความเมตตาไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักเป็นหัวหน้าในเรื่องการทำกุศลธรรมทำความดีทุกประเภทเลยล่ะท่านผู้ฟังถึงจะรอดหลุดออกมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สักองค์หนึ่งแต่มันยากมากแต่มันนานมากกว่าจะมีสักองค์ใดองค์หนึ่งมาอุบัติขึ้นบนโลกซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมีอยู่แล้วมีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกแล้วตัวท่านเป็นอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่คำสอนสิ่งที่ให้แทนไว้เป็นมรดกนั้นยังตั้งอยู่ยังมีอยู่แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิจะมุ่งฝังถ้าบอกว่าเราเจอสัมมาสัมพุทธเจ้าสักองค์ใดองค์หนึ่งอย่างที่เราเจอในปัจจุบันแล้วเนี่ยให้เรารีบฉวยโอกาสเถอะให้เรารีบคว้าไว้เถอะในการที่จะใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้เป็นที่พึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าอีกองค์หนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะอีกนานเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนแหละมันยาวนานมากและยาวนานขนาดนี้เรามีคติที่ไม่แน่นอนว่าจะไปอยู่พบไหนจะมาเจอกับท่านหรือไม่เรามันตอนนี้ล่ะเอามันเดี๋ยวนี้และสำหรับคนที่ปรารถนาพุทธภูมินะยังมีความคล่องอยู่ในโพธิญาณละได้ไหมสละได้ไหมตัวเองมีความมั่นคงขนาดไหนถ้าตัวเองมีความมั่นคงมากจะสู้ต่อไปก็ต้องใช้เวลายาวนานแต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจทำให้ดีให้มีสมาธิให้มั่นเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตั้งเอาไว้มานมนานแล้วเนี่ยคนที่จะปรารถนาความเป็นพุทธภูมิเนี่ยมันไม่ได้รักกันได้ง่ายๆจิตใจนั้นต้องมีสมาธิมากจิตใจนั้นต้องมีความตั้งมั่นมากมีสมาธิมีความตั้งมั่นอย่างแน่วแน่แล้วจะละความปรารถนาก็อย่าไปเสียได้นะสาวกที่มีความเลิศมีความอัจฉริยะมีความที่พระพุทธเจ้ายกย่องนั้นก็มีอยู่มากเราทำความดีความงามของเราให้เกิดขึ้นในใจจะเป็นโพธิสัตว์ก็ได้จะเป็นสาวกกับภูมิก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่เพราะว่าก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่มีรายละเอียดต่างๆที่อาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องราวของโพธิสัตว์เรื่องราวของพุทธภูมินี้ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆที่เกี่ยวกับในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะเขียนถามกันมาได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือเขียนเป็นข้อความส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ในที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.comข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์นะพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร